večer, milí priateľi, a vítajte znovu po dlhšom čase. Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše a pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ, a znovu je tu so mnou aj môj stály alebo pravidelný, alebo ako chcete, mierne nepravidelný hoste relácie Okno do duše, môj veľmi dobrý priateľ, a nielen dobrý priateľ, ale aj vynikajúci odborník a samozrejme aj človek, ktorý sa zaoberá rôznymi vecami a môžeme ho s nadsádzkou nazvať aj polyglotom. Človekom, ktorý naozaj dokáže zasiahnuť do rôznych oblastí nášho života. Takže vitajte pri počúvaní Rádia Slobodný vysielač, relácie Okno do duše, a naše kontaktné údaje studio@slobodnyvysielac.sk, to je e-mailová adresa, alebo telefón 0421, to je predvoľba na Slovensko, a potom 38 až vidíte, už som tu dávno nebol, 381-0101 do Banskej Bystrice, samozrejme predvoľba 48, takže ešte raz opakujem, 0421-381-0101 je náš telefón, a ja verím, že aj dnešná relácia bude pre vás prínosom a že nám zostanete aj potom verní a budete nám písať alebo telefonovať na veľmi zaujímavé témy. A dnešná téma, nazvali sme ju tak, že okno do duše, do nášho zdravotného systému, a hneď môžem aj povedať, že môj dnešný host je inžinier Dušan Lukášik. Dušan, vítaj. Ďakujem pekne, pekný večer prajem všetkých. No a uvidíte, nakoľko sú tie informácie zaujímavé. Dušan, dozvedel som sa pred nedávno. Ty zvykneš písať otvorené listy, už si písal bývalej prezidentke, už si písal aj ďalším, a dnes mám pred sebou otvorený list, ktorý si pred nedávnom v polovici mája poslal aj ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi. Dušan, čo ťa viedlo k tomu, že si napísal tento list, a o čom je? No, dá sa povedať jedno. Spoločnosť je skutočne v pohybe. No a táto vláda povedala, že musíme konsolidovať. Áno. No a teraz máš dve možnosti. Buď konsoliduješ systémom indexovým, alebo, aby sme to trošku humorne priblížili, fantúciho účtovníctvom, alebo robíš štrukturálne reformy, a v rámci nich riešiš zdroje, ktoré tam sú, ale ktoré miznú. Čiže môj prístup je z hľadiska systémového úplne jasný. Ja som si na druhom pilieri overil, že index korupcie môžeme skutočne považovať za rizikovú prirážku. No ak si vezmeš, že počas tejto vlády došlo k samoamnestii. Koho? No už neznámych, aha, stíhaných alebo možných stíhaných, proste k samoamnestii. Jednoducho skrátením premlčacej lehoty. No tak index korupcie z 5,4 alebo 54 bodov poklesol na 49. No a keď ho vezmeme kvantitatívne, tak 0 je čistá diktatúra a 100 je čistá demokracia. Čiže my sme sa prehúpli už na trajektóriu smerom k diktatúre pri indexe 49. Ale čo to znamená ekonomicky? Keď Národná banka Slovenska analyzovala druhý pilier pri majetku 11 miliard eur, no tak v porovnaní s fondami v Kanade, v Novom Zélande a v Norsku zistila, že my by sme mali mať fondy na úrovni 22 miliard, to znamená raz toľko. No a tam je celé, keď ja vezmem priemerný index korupcie za tých 20 rokov okolo 5 alebo 50 bodov, No tak to je presne polovica, to je to, čo našla Národná banka. Pardon. No a tým, že som riešil druhý pilier 4 roky, tak poznám každý detail. No a zásadne vieme povedať len toľko, že tie fondy sa zhodnocujú zhruba do úrovne inflácie a chýba 5 percentuálnych bodov nad infláciu. No a to, čo možno páni nejak nerešpektujú, je, že systém priebežný zhodnocuje 2 až 3 % nad infláciu. To znamená, druhý pilier je stratový voči tomu, z čoho vznikol, o 2 až 3 %. Hej. Čiže keď ja vezmem, že index korupcie mi pekne charakterizuje stav demokracie spoločnosti, no tak potom stačilo vyniesť závislosť HDP od korupcie v štátoch Európskej únie, no a došlo k zisteniu, že keď odstrániš 10% z korupcie, tak sa ti zdvojnásobuje HDP na obyvateľa. Hej. To sú fantastické zdroje, ktoré tam sú. No a pokiaľ máš takto rozanalyzovaný index korupcie ako meta-index spoločnosti, to nie je, to robia ako vážni ekonomovia sveta, no tak potom máš pomerne jednoduché, ak vieš, že do zdravotného systému ide 10 miliard ročne verejných peňazí. Posledne pán Andráši doplnil, že ďalšie 2 miliardy idú zo súkromných zdrojov. No tak keď aplikuješ index korupcie, no tak vidíš 5 až 6 miliard, že tam zmizne bez toho, aby spoločnosť mala protihodnotu. Bol som príjemne prekvapený, keď som si vypočul šéfa NKU, pána Andrášiho, jednak v debate na Aktualitách a potom v Exprese, že skutočne to majú rozanalyzované, kade tie peniaze tečú. No a som prekvapený, že sa nič nedeje. No a to, čo som ja proti tomu, čo rozprával pán Andráši, urobil, tak spravil som tú systémovú rovinu. Čiže v tom liste vysvetľujem pánu ministrovi, ktorý navyše má univerzitu špičkovú, čo sa týka kvality, London School of Economics, hej. To je jedna z troch asi naj tohto typu zamerania univerzit na svete. No a teraz zrazu my zisťujeme, že pán minister ani nevie, že na úrovni povinného poistenia nie je trh. Že on sa v kľude díva a nerobí opatrenia a tie poisťovne v kľude si vyberajú zisky. No ale keď není trh, tak logicky nemôže byť zisk. Hej. No tak to máš jednu rovinu, kade odtekajú peniaze. To, že konflikt záujmu medzi jedným majiteľom poisťovne, zdravotného zariadenia, lekárne, distribučnej firmy a neviem čo všetkého, no tak tam je len otázka, z ktorej tej spoločnosti si ten majiteľ vyberie peniaze, ktoré mu tam štát pošle ako povinné. Hej. Čiže konflikt záujmu je tu úžasný. Hej. No a potom je tu tretia, veľmi vážna rovina, na ktorú som ju upozornil. Nefunguje úrad dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. A čo je rola úradu? Hej? Ty keď si predstavíš, a Jozef si psychológ, hej, prídeš k lekárovi a ten pacient tam stojí a môže lekárovi len veriť alebo neveriť. Hej? Bežný pacient. Tu sa nebavme o nejakých extra vzdelaných ľuďoch, ale bežný pacient. No a to je presne, že ten lekár má postavenie Boha a pacient postavenie Jóba. Ja som dokonca zažil staršieho lekára, ktorý bol v postavení pacienta a on sa choval ako bežný človek. On zbožne pozeral na tých lekárov, čo mu tam rozprávali, hej. A jednoducho veril im, hoci mal aj iné vysvetlenie jeho ťažkosti, ktoré boli, odzneli a už nebudú. Nie, tam proste funguje tento systém. Hej. No a teraz ako z toho von? Predsa není možné, aby každý občan vyštudoval medicínu a bol partnerom lekárov na debatu. To je nezmysel. Hej. Inými slovami, musí existovať dohľad, ktorý skutočne vyhodnocuje kvalitu služieb, ktoré poskytujú lekári. A to nie je len o nejakých tých úplatkoch. Hej. To je v prvom rade o kvalite služieb. Čiže ja som pána ministra upozornil aj na parameter, ktorý sa volá odvrátiteľná úmrtnosť, ktorá je na Slovensku katastrofálna. A v podstate, tak ako ja chápem zákon, tak je priamo v rozpore so zákonom. Uh-huh. Hej, pretože odvrátiteľná úmrtnosť hovorí o tom, že ten človek mohol žiť, keby sa použili všetky dostupné známe vedomosti, ktoré v lekárstve sú. Hej? No a presne, ale tak stanovuje zákon, že má lekár stanoviť diagnózu. To je správne stanovená diagnóza. Hej? No a ty keď sa pozrieš, ja som zatiaľ našiel odvrátiteľnú úmrtnosť objektívne urobenú nejakými odborníkmi z Európskej únie, tuším pre rok 2013. No tak tam sme mali 44,6%. Slovensko? Slovensko. Jedno z najtretie od konca. Hm. No ale tam si už blízko situácie, kedy hádaš. Hej? 50% asi doma. Hej? Čiže ak my máme takto postavené zdravotníctvo, no tak potom s pánom Bohom. Hej. Tá kvalita je nízka, ale nízka je preto, že to nie je vyhodnocované objektívne úradom, že tie jednotlivé prípady alebo jednotliví lekári nie sú štatisticky zhodnocovaní a ich účinnosť a povedzme z tých aj zlých rozhodnutí nie sú robené spätné ponaučenia. Hej. Však ty vieš veľmi dobre ako psychológ, že zdrojom mnohých vedomostí je predchádzajúca chyba. Hej. No ale to sa tu na nedeje. Tu úrad podľa môjho názoru ďaleko viac chráni chybné kroky lekárov a systému, ako by pracoval v prospech poistenca alebo pacienta. Tak toto ja vnímam. No a choď potom a choď sa súdiť. Dušan, si sa niekedy stretol s tým, že by lekár išiel proti lekárovi? Ak dohľad šéf úradu nad zdravotnou starostlivosťou je lekár, tak o čom to je? No ale to je presne o tom, že my máme ešte aj úrad dohľadu postavený v konflikte záujmu. Hmm. Však ako je možné, že kontrolný úrad je súčasťou ministerstva? Však to malo byť jednoznačne na ministerstve vnútra a malo to pôsobiť ako kontrolný úrad. Tu je všetko urobené preto, aby sa vytvorila neefektívnosť. Či už po stránke vecnej, alebo po stránke finančnej. O tom ako nepresvedčí nikto. No a potom... systémová rovina Jozef hovorí dneska o 5 až 6 miliardách. A my robíme konsolidáciu na úrovni 2 alebo koľkých miliard. Hej. Hoci len v zdravotnom systéme je 5 miliard. No neuveriteľné. Dobre, čo očakávaš od toho listu? Ak vôbec niečo očakávaš, že sa stane? Pozri, ja už som si zvykol, že v podstate aj keď dáš rovno na úrad vlády a máš tam pečiatku, takže ti ani neodpovedia. Mm. Hej? To už je zvyk. To sa už nedá ináč nazvať ako arogancia moci. Hej? Už ani len formálne zametenie pod stôl nie je. Už je proste ticho. Hej? Možno si dneska začul túto v Myčinej zase medveď vyčínal. Tam bola zrážka. Hej? Mm. No neuveriteľné, že táto spoločnosť nevie urobiť poriadok s medveďmi. Jednoduchá vec, je to vysvetlené. Dostali 110 stránkový rozbor so všetkým, čo už si neviem predstaviť, čo viac by sme tam mohli dať a nič. Dušan, ale keď som minister, kto môže byť múdrejší ako ja? Prečo by som sa ja mal riadiť teraz sa neuráz nejakým inžinierom z Liptovského Mikuláša, ktorý napíše 110 stránkový rozbor, pošle mi ho. A ja mám celý tým svojich ľudí, ktorí sa rozhodli inak, a teraz prečo by som to mal takto fungovať? Máš pravdu, však keď sa vrátim k Medvedovi, však sme to podložili trestnými oznámeniami. No a nakoniec zistíš, že ten prokurátor nerešpektuje zákony prírody. No ale čo sa stalo? Prokurátor povedal, že nikto není za to zodpovedný, no a o pár týždňov mesiac či Medveď zabíjal, hej? Znova sme dali podanie, znova bolo zamietnuté. O dva mesiace znova Medveď zabíjal. Inými slovami, zákony prírody sa presadia a dármo tam vymýšľa všelijaké konštrukcie právnik, jeho subjektívne. Jednoducho, ak jeho formulácia nie je v súlade so zákonmi prírody, no tak je vadná. Ale z titulu moci si ho presadí, hej? No a na tomto je celá spoločnosť dneska postavená. To by som ti mohol poslať jeden materiál, keď som to zhodnocoval zhruba za 25 rokov, no tak von komínom išlo 100 miliard eur. Vieš, čo je to za suma? No a to je všetko preto, že naši právnici si povedali, že oni sú majitelia pravdy. No len potom príde ten povestný boh, zasmeje sa, hej, Einsteinov, no a zvráti všetko. No a ľudia to platia. Dobre, ale teraz vráťme sa k tomu zdravotníctvu. Môžeme povedať, že to je taká tvoja psia povinnosť z toho titulu, že to ovládaš a že to študuješ a to teraz treba to napísať. S tým, že očakáva, že podľa predošlých skúseností, že nedostane žiadnu odpoveď. Takže teraz si to napísal, uspokojilo ťa to, alebo čo teraz ďalej? Lebo s tým súvisí aj množstvo vecí, ktoré... Ja tu mám ten tvoj otvorený list, ktorý si písal, ale môžeme o tom rozprávať, čo to bolo v roku 20 až 23, v dôsledku, keď tam bolo C19 a či to má vplyv na tú antisystémovosť, ktorá tu je, ktoré, keď nemáme to zdravotníctvo vyriešené a že nám unikajú obrovské peniaze. Som začul, že voľa, kedy bolo treba 2 až 3 miliardy eur do zdravotníctva, dneska je 9-10 a stále je málo. Čo sa deje? Všetko to ide do korupcie? No tak to, tak ako to ja formulujem, je, že zhruba polovica peňazí nie je krytá protihodnotou. Čo to znamená, ako protihodnotou? To znamená, že vysvetlím ti to, povedzme, na solároch. Hej, aby to je také veľmi jednoduché. Prvých 120 MW výkonu dostali výkupnú cenu 430 eur. Hej. No a otázka znela, tak koľko stojí spoločnosť jedna tona emisí, že sa nevyrobí pri tejto cene? A keď sme to prepočítali, tak to vyšlo na 2800 eur, že zaplatia ľudia cez cenu elektrickej energie na to, aby sa ušetrila jedna tona emisí. Vznikne jedna povolenka. No a ak sa pamätáš na ten škandál s povolenkami, tak ich predávali po 5 eur. No a keď spravíš pomer, tak 99,98% nemá protihodnotu. To znamená, je to proste spoločnosťou vyhodené von oknom, len ľudia to musia zaplatiť. No a vyvolení kasírujú tieto peniaze. To bolo v roku 2008-2009, tuším, tak nejak. V 9. začal celý ten systém, hej. No a zhruba takto si to predstav, aj tu, že nemáš protihodnotu, a teraz je už len otázka, či tie peniaze idú v zmysle toho chápania korupcie, alebo idú inými kanálmi. Hej. To je už vec, ktorú rozobral pán Andráši. Ja som bol prekvapený, že už to majú do šrobky rozobraté. To nie je, že to tam bolo vidno, že jednoducho rozumejú, kade tie peniaze idú a kde to skončí. Hej. No a to, čo som ti povedal, tam je veľmi vážna vec jedna. Hej. Ty si možno spomenieš, už sme raz debatovali na tému systém s Luciferovým efektom. Jasne. No. A tam Zimbardo zistil, že človek na 80% sa prispôsobí systému do pár dní. Tam sa nebavíš o mesiacoch, rokoch, sa bavíš o pár dňoch. Milgram hovorí, že títo ľudia nemajú v sebe takú morálku, aby vedeli proste odolať tomu systému. Hej? No a bolo to vidno presne v ten COVID. Hej? Ako počul som vyjadrenia pána profesora Hrušovského na tému neočkovaných, že to sú v jeho očiach hrdinovia. Uh-huh. No presne, lebo mali dostatok tých morálnych síl odolať tomuto systému. No a potom si videl lekárov, ktorí sa búchali do prs a išiel ten projekt Vakcína je sloboda. Hej. No a tam si videl čo? No videl si neodbornosť, ak si to dokázal posúdiť, ale videl si jednoducho tú chamtivosť, tie peniaze za tým. No a to, čo je na Slovensku, je veľmi jednoduché. Aj COVID ukázal, že zdravie je verejný statok, napriek tomu, že ho nesieš individuálne. Hej. No ale zákony z roku 2004 urobili zo zdravia tovar, zobrali ho jednotlivcovi. No a teraz s tým tovarom sa veselo obchoduje a čo je paradox? Za povinné platby presne poistencom, ktorým vzali zdravie. Veď si len pozri, máme tu na nejaký elektronický systém zdravotný, hej. Mali by tam byť všetky naše záznamy, no ale keby si sa spýtal, tak prečo ja nemám možnosť vidieť, čo mi tam lekár píše? Ja neviem o tom, že by pacient mal prístup do toho systému. No ale predtým, keď to bolo v tlačenej forme, tak si mal to? No, si. No. Čiže moja otázka je, prečo ja nemôžem kontrolovať, čo tam lekár napíše? A nedá sa to vytiahnuť? Odtiaľ nemôžeš požiadať, aby ti to dali? Ja neviem, ja som to neskúšal. Neskúšal. No, okay. No, ale v každom prípade si myslím, že ak sa bavíme o tom elektronickom zdraví, uh-huh. No tak predsa ja by som mal byť ten, kto ovláda celý ten systém a ja by som mal rozhodovať, ktorý lekár to dostane k dispozícii a navyše, mal by som tam mať možnosť aj ja vyjadriť svoj názor. No, dostávame sa do veľmi politickej situácie, pretože keď vznikne taká situácia, aby som použil rovnaké slovo, ako bolo v roku 2020 a teraz sa podpísala kvázi nejaká pandemická dohoda, takže o našom zdraví, o mojom zdraví bude rozhodovať nejaká súkromná organizácia, ktorá sídli neviem kde a je dotovaná neviem kým. A ona povie, že či si to mám dať pichnúť, alebo nemám dať pichnúť. Ja stávam sa objektom akýchsi záujmov niekoho, ktorý rozhodne o tom, že ako sa ja mám správať voči vlastnému zdraviu. No pozri sa, to, čo je úplne mimo bežné chápanie ekonomiky je, že WHO je možné, aby bolo financované zo súkromných zdrojov. Však to mala byť organizácia, ktorá slúži štátom a slúži verejnosti. No a pretvorili ju na sluhu kapitálu. Nič iné a nijak ináč sa to nedá nazvať. Dneska už aj súd povedal, že to bol škandál s tými SMS-kami, čo mala pani Lajnová. Hej. No, čiže valí sa to, valí. A tak, ako bola kedy právna kancelária pána Weissa, alebo on ako advokát sa zúčastnil podania, kde tvrdili, že celý koronavírus a vakcína ako komplementárna záležitosť, že sú biologické zbrane. Hej. Zúčastnil sa po odbornej stránke, pokiaľ viem, pán docent Lakota. Hej. No tak keby tieto informácie vláda brala ako reálne a vyhodnocovala ich odborne a vedecky, hej, no tak mohla urobiť ohromné kroky vo vzťahu k Slovensku a poviem to ináč. Hej. Vezmi si, že Švédsko nemalo žiadne lockdowny, nemalo odobratie základných ľudských práv a skutočne nehali premoriť tú populáciu. No a ty, keď sa budeš pozerať na nadúmrtnosť, nadpriemernú úmrtnosť, tak zistíš, že my sme počas prvej vlny nemali žiadnu nadmernú úmrtnosť. Inými slovami, koronavírus nemal vyššiu smrtnosť ako chrípka. Hmm. A potom pozeráš druhá vlna, no a my máme 90% nadmernú úmrtnosť. To bolo nejako september, október. To už išlo od októbra 2020 do uh-huh. marca, apríla. No a tretia vlna, je to okolo 80%. A z čoho to je? Ak dneska vieme, že je to vírus, a to už Američania potvrdili, a už sa presakuje, že ho vyvinuli kdesi na univerzite v Severnej Karolíne, že to je realita, že to vôbec nie sú žiadne hoaxy. No tak... Vlastnosť týchto umelých vírusov je, že mutáciami slabnú. To znamená, že druhá vlna bol celkom iný vírus, o čom hovorí aj pani Peková. Hej, má iný genetický základ a nemohol sa vyvinúť z vírusu číslo 1. Aha. To isté je tretia vlna. Hej. Čiže odkiaľ sa vzali? Rozprávka nejakého netopiera už skončila. Ale stále je tu narratív, že unikol z Wuhanskej laboratória. Hej? No ale ak unikol z Wuhanského laboratória, tak nikto nevie vysvetliť, prečo boli ohromne mŕtvi na severe Talianska. Bergamo. Nikto nevie vysvetliť, prečo bolo hodne mŕtvych v New Yorku. Mm-hmm. A tuším, aj Barcelona mala problém. Hej? Mm-hmm. No ale Expo sa zistilo, že existuje ešte iná vakcína, ktorou tí ľudia boli vakcinovaní v septembri, oktobri 2019. No a keď prišiel iný vírus a ak tam boli podobné vedľajšie účinky, no tak tí ľudia boli bezbranní. No a tam je už potom celkom logické vysvetlenie. Treba to dokázať, ale proste máš myšlienku, čo treba spraviť, keby. No ale keď si vezmeš, že aj vládny splnomocnenec musel konať v utajení, to je v režime utajenom, hej, že celá komunita odborná sa naň hovorila ako na posledného psa, hej, no to je nepredstaviteľné, čo si tí ľudia dovolujú. Hej. Ja keď počúvam niektoré tie vyjadrenia, no to nemá nič s odbornosťou spoločné, to sú všetko nejaké populisticko-politické alebo ja už neviem, aké propagandistické reči. Ideologické. No ale stačí sa spýtať, no tak vážne, tak vysvetlite potom, z čoho je táto zvýšená nadúmrtnosť a nie málo, výrazná. Hej. Nakoniec zistíš z Čiech, že ani štatistiku neuverejňujú, utajujú, lebo by to proste bol problém v spoločnosti. Čiže ty už ani nemáš nárok dozvieť sa pravdu. Hmm. Hej? No. No tak sa potom chytia ľudia, ako je Miroštec, zistí, že bežná štatistika v tomto prípade nefunguje, že tam musí zapracovať ešte aj to, že v danom čase bola zvýšená nadúmrtnosť a že to mení pomery. V počítaní volá sa to pull forward efekt. Hej. A keď to zrátal pre jednotlivé štáty, no tak krásne vyšla krivka rastúca s počtom očkovanosti nadúmrtnosť rastie. Čiže tam je korelácia? Je to... Dá sa to krásne ukázať. Hej? No ale to sa všetko tají. To sa nesmie rozprávať. Hej? No a ty, keď nebudeš rozprávať... No ale aj pán Kotlár, splnomocnenec, hovoril na tých tlačovkách, že nemôže povedať. No, ja som bol v jednom prekvapený, že na jednej strane samotná správa je v utajenom režime. Uh-huh. Hej? S to pečiatkou znalca. A na druhej strane vyšiel článok v nejakom odbornom časopise, ktorý popisuje, hej, podpísaný je pani Peková, pán Kotlár a Friedman, hej, uh-huh. z Ameriky. No a tam oni otvorili to, že skutočne tie vakcíny sú kontaminované DNA nejakými fragmentami vo zvýšenej koncentrácii, tak sme to rozoberali. No a nakoniec sa zistilo, že normy, ktoré boli platné pre tú kontamináciu, sú platné pre DNAčka, ktoré ale nie sú obalené tukom. To znamená, že keď sa prepočíta, tak tá pôvodná norma sa musí znížiť minimálne 1000-násobne, aby to vyhovovalo tomu pôvodnému. Čiže nové technológie, ktoré zvyšujú prenikanie týchto fragmentovaných DNA do bunky, umožňujú asi 1000-násobne zvýšenú prenikavosť, no a tým pádom musí zmeniť aj normu a nemôže starú normu použiť na novú technológiu. No a cez takéto všelijaké ťahy tam boli tie diskusie, čiže podľa mňa ten článok mal za úlohu otvoriť. Hej. Pokiaľ ja mám dobré informácie, tak bežia ďalšie rozbory, hej, k ďalším veľmi vážnym ako veciam alebo nejakým látkam, ktoré sú v tých vakcínach. No a pokiaľ sa to potvrdí aj už povedzme nejakým znaleckým posudkom, tak nakoniec na jednej tej prezentácii pán Kotlár ukázal nejaký obrázok a tvrdil, že on vie, čo to je, len pán Sabaka nevie, alebo už koho tam menoval. Hej. No z toho, čo ja mám načítané, no tak určite s najväčšou pravdepodobnosťou sa bavil o grafene. Uh-huh. No ale ten grafén má formu, ktorá sa nedá biologicky rozložiť. No a on pôsobí tak, že to je ako žiletka. A zvlášť v endotelových bunkách. Hej. No a keď som rozmýšľal, ako z toho von, hej, no tak mne vyšlo jediné riediť krv. Hmm. Jednoducho, ak by som mal v sebe vakcínu, no tak 4 razy do roka by som si išiel len zriediť krv a tým pádom by som teda odobrať krv a tým pádom by som riedil koncentráciu tohto grafénu. Hej. No, a bol väzbe na to, že ten imunitný systém a celý náš organizmus je schopný rekonštruovať tie poranené časti. Hej? Lebo to beží v krvi, to beží v lymfe a máš to v celom tele. No a to dotkne sa alebo zasiahne práve tie najzraniteľnejšie časti, kde má ten človek najväčšie problémy a ten grafén začne tam asi najviac fungovať, preto je taký, tak rozmnožená alebo rozmohnutá tá rakovina, turborakovina a ďalšie problémy, ktoré s tým súvisia a dnes ani nevieme identifikovať, čo všetko za tým môže byť. No, pozri. Už v polovici roku 2022 vyšla metaštúdia asi 220, možno 230 vedeckých článkov k rôznym zisteniam ohľadom vakcín. No a tam bolo úplne jasne ukázané, že dochádza k potlačeniu interferónu typ 1 a celej tej signalizačnej kaskády, ktorá de facto odstavuje vrodenú časť imunitného systému. Hej. To, čo otvoril pán Kotlár a čo sú všetci zúriví z toho, je, že to DNA vie vniknúť do jadra a zmeniť samotné bunkové DNA, hej, toto fragmentované. No ale výsledok môže byť, že sa ti odstavia samoočistné procesy bunky, ako je autofága, ako je apoptóza. No a presne, ak ty nemáš k dispozícii imunitný systém, ktorý by likvidoval takúto bunku, tak kombinácia týchto dvoch je vražedná kombinácia pre bunku. Hej. Ba dokonca sa môže stať, že nie len, že nezabije tú bunku, ale on ju nehá živú a vytvorí sa rakovinová bunka. A nemajú čo zlikvidovať. Hej. Čiže tam je potom aj celý ten pojem turborakovina, pretože za normálnych okolností, keď vznikne rakovina, tak tie rakovinové bunky sa v nás tvoria bežne. hej, za normálnych okolností 100 tisíc, možno 200 tisíc buniek, možno aj viac, hej. No ale nemajú svoje klinické príznaky, pretože imunitný systém je schopný udržiavať v rovnováhe organizmus. No a postupne to naberá, až prejde kritickou hodnotou a vtedy sa príslušný typ rakoviny dá merať už v klinickej ako diagnóze. Hej. No, ale stále ti funguje imunitný systém a v nejakom objeme likviduje rakovinu. Tuna, ak je potlačený, tak ju nemáš. Čiže keď vznikne klinický príznak, tak rozvoj rakoviny je úžasne rýchly. Hej. A lekári zostali prekvapení, že nevedia zmierniť. To, čo vedia pri bežnej rakovine, to pri tejto nevedia. No, a z toho vznikol nakoniec aj jeden môj článok, kde som hovoril, že tu sa nedá čakať, kým vzniknú klinické príznaky. Tu treba jednoducho akceptovať, že v tých vakcínach sú takéto vedľajšie účinky. A ešte predtým, ako vzniknú klinické príznaky, treba prijať opatrenia preventívnej liečby. No a ja vychádzam veľmi jednoducho, to ti bolo asi 100 rozsiahlých štúdií Felitiho a celej partie v Amerike, ktorí zistili, že rozvoj asi 70 až 80% všetkých chorôb po 40-ke majú pravú príčinu v negatívnych zážitkoch dieťaťa do 2 rokov. Si psychológ. No a vysvetlenie dneska už je pomerne jasné. My tie zážitky máme v pamäti a máme v jej emočnej reprezentácii, ale máme aj procedurálnu pamäť, kde je biologická reprezentácia. No a teraz si vezmi, že aj relatívne malý pojem, teda malý s intenzitou malého podnetu aktivuješ emočnú časť. No ale tá vie aktivovať biologickú, ktorá je veľmi silná, rozháže ti celý endokrinný systém, dostane ťa do stresu a neviem čo všetko a ľudia nevedia, čo sa deje. A to je presne tá aktivácia komplexov. Hej? No, čiže potom, ako poklesne tvoja energia, už nie si schopný tie komplexy držať v nevedomí a začínajú vstupovať, no tak sa rozvíjajú choroby zároveň. OK, Dušan, takže uzavrime celý ten tvoj list, otvorený list a znovu sa vrátim k tej otázke, čo od toho očakávaš, že sa stane, alebo či naozaj to bolo len také uspokojenie tvojho vedeckého ega na to, aby si niečo niekomu poslal, alebo čo teraz tým? Lebo ako ťa ja poznám, tak ty dokážeš veľmi presne a jasne formulovať svoje myšlienky a máš ich podložené neskutočným množstvom informácií a štúdií, ktoré sú nielen u nás, ale vzhľadom k tomu, že si veľmi zdatný v jazykoch, hlavne v angličtine, tak si to dokážeš naštudovať aj v rôznej literatúre alebo odborných vedeckých materiáloch celosvetových. Takže viem, že ten list, ktorý si napísal, je podložený naozaj množstvom hodín práce a nielen tvojich názorov, ale je to podložené aj množstvom informácií celosvetových a kapacít, ktoré aj tu spomínaš v našom rozhovore. No a teraz ty takéto niečo pošleš a venuješ tomu množstvo času, množstvo energie a čo s tým teraz? Z tvojho osobného pohľadu. Pozri sa. Sme spoločnosť, kde vo veľkom naši politici hovoria, že sme demokratická spoločnosť, hej? Skús sa spýtať ktoréhokoľvek politika, či vie jednou vetou zadefinovať demokraciu. Ja viem, že si to aj raz si to hovoril. No, už sme tu nadebatovali. No, ale tá reálna demokracia je predsa v obsahu. A obsah sa deje pre rozdeľovanie zdrojov na príslušných trhoch. Hej? Čiže len to prvé, čo musíš naozaj, keď chceš robiť nejakú politiku, tak musíš chápať systémovú rovinu trhov. No a tam je neskutočne veľa Nobelových cien, ktoré boli udelené za výskum na trhoch. A jeden z nich, Jean Tirole, dostal Nobelovú cenu presne za to, že povedal, že nestačí všeobecná organizácia trhu, ale každý trh má svoje špecifika. To znamená, že ty, keď chceš konštruovať zdravotný trh alebo so zdravotnými službami, tak musíš ovládať dostatočne hlboko nie len ekonomickú stránku, ale musíš ovládať aj stránku vecnú, hej, medicínu. No a do toho ide ešte právo. Hej. Není jednoduché prepojiť právne vyjadrenie, ekonomické vyjadrenie a vecné. To už je skutočne špička. No a teraz sa pozrie, nejaký sme mali ministrov na zdravotníctve. No buď to boli právnici, alebo to boli lekári, alebo je tam teraz ekonom. Ale ja neviem o tom, že by to boli komplexné osobnosti. Hej. Čiže keď ty vieš len ekonomiku, no tak ktorýkoľvek lekár ťa opije rožkom, keď bude chcieť. Hej. Ktorýkoľvek právnik ti vysvetlí, že on má 4 rôzne právne názory a možno ti dá na výber, ale v každom prípade, ak nerozumieš vecnej, no tak ani nevieš ako a výsledok bude úplne iný. Hej. Čiže není to také jednoduché vôbec vyjadriť, že 50% zdrojov vyšlo. To je kopec roboty, možno 20 rokov roboty za tým, keď som si dovolil toto povedať. Ja nemám k dispozícii účtovníctva, aby som povedal toto, ale tá systémová rovina je takto silná. Hej? A nedá sa vyvrátiť. Ako, môžeš ju vyvrátiť mocou, hej? Ale nevieš ju vyvrátiť v normálnej odbornej robote. Argumentačne. No, ale tu sme dospeli k situácii, kde priamo z odboru odborníci, ktorí reálne chceli veci riešiť, no tak boli postavení mimo. To, čo rozprával docent Lakota, ako išli po ňom, o tej osobnej rovine, však to je hnus. Hej. Miesto normálnej debaty, obyčajný nátlak, propaganda, však tu vie, že sme sa bavili aj na tému fašizmu. No a ja zastávam názor, že síce môže byť 12 nejakých formálnych znakov, tak ako to Eko Umberto zadefinoval. No ale to je forma. Podľa mňa ten obsah fašizmu je veľmi jasný a ten mi povedal otec dvoma vetami. Hej. A hovorí jednoducho, počas vojny gardisti chceli majetok Židov. Bodka. To znamená, že keď sú mŕtvi, tak už to je fašizmus. Hej. A môžeš ty to obkecávať všelijakou formou. Toto je vecná podstata. Ja som napísal pár materiálov pod názvom Diabol má 1000 tvári a tam ukazujem, že liberálny fašizmus ťa nehá žiť, ale obere ťa o majetok. To je liberálny fašizmus. S týmto termínom som sa už stretol aj u premiéra, tuším. No. A tu miesto toho, aby si ľudia uvedomili, že ten pojem liberálny fašizmus len zjednocuje dva protiklady. Hej? A snaží sa vyjadriť, že teda není to čistý fašizmus, lebo ľudia prežili. Hej? Ale jednoducho ti obmedzí slobodu v rozhodovaní. Preto liberálny fašizmus. No, a to sú úžasné peniaze, ktoré odišli z tejto spoločnosti presne kvôli tomuto. Môžem začať od dlhopisov fonoma. Hej. Čiže tu, keď pôjdeš vecne, tak proste na systémovej úrovni nemáš problém vyčísliť čokoľvek. OK, Dušan, takže uzavrime túto jednu časť a môžeme potom po pesničke ešte pokračovať nejakými dovedkami alebo sa potom posunieme ďalej. Takže, vážení poslucháči, počúvate Rádia Slobodný vysielač, reláciu okno do duše zdravotného systému, a mojim hosťom je inžinier Dušan Lukášik. Naše telefónne kontakty 048 381 0101, alebo studio@slobodnyvysielac.sk. Nech sa páči. Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuva, psychológ, a mojim hosťom je inžinier Dušan Lukášik, kandidát vied. Dušan, my sme tu pred časom rozoberali aj jeden z veľmi vážny problém ohľadom zdravia, a ja viem, že sme tu mali aj Janka Slivinského, ktorý prekoná rakovinu, a ty si bol taký, po rusky povedané, rukavaditeľ, ktorého si viedol celým tým systémom, a v konečnom dôsledku to dopadlo tak, že sa vyliečil z rakoviny. Dnes je zdravý človek, ktorý pracuje vo svojom obore, to je v lesníctve. V tom čase mu pomáhala aj manželka, pretože sa aj ona zapojila, napriek tomu, že bola zdravá, zapojila sa do tej tzv. Hladovky, ktorá je jedným zo systémov, ako dosiahnuť optimálne zdravie a vyšetrenie a vyliečenie z tejto choroby. Mám tu aj jeden list, dá sa povedať, ktorý by som rád prečítal. Človeka, ktorý tiež mal problémy s touto chorobou. A nebudem všetko čítať, ale tu je pár viet k tomu, ako to prebiehalo. Píše sa, že syn mi zohnal, čiže syn toho pána mi zohnal materiály od CDS a šli sme do Brna. Potom mi syn našiel knihu o hladovke, liečivá detoxikácia Gennadij Malachov. Začal som 10-dňové hladovky, váhovo som šiel dole o 22 kg. Mal som asi 4 hladovky po 10 dní. Keď skončilo 10 dní, začal som jesť. Váhovo som šiel na 56 až 58 kg. Keď som dosiahol váhu znovu, 10 dní hladovky, skončil som na 49 až 50 kg. Na vyšetrení som nemal žiadnu zmenu na tumore. Upravil som si stravu, chodil som do Banskej Bystrice na sedenia. Po pol roku mi zistili, že nádor narástol o 1 mm. Vedel som, že mi pomôže len hladovka. Musí však byť dlhšia. Nedokázal som si to predstaviť na svoje podmienky. Syn ma upozornil na 40-dňovú hladovku. Dobre, idem vabank. Keď 40, tak 40. Prešlo asi 6 dní a syn mi poslal video, kde inžinier Lukášik veľmi fundovane hovorí o hladovke. Syn mi dal kontakt a dohodli sme sa na stretnutí. Dušan, to bolo to, že z našej relácie? A to video, alebo to bol zostrik z niečo toto, iného? To sme boli na jednom ranči. A tam aj pán Slivinský, aj ďalší rozprávali svoje ako zážitky z tohto typu liečenia. No a ja som tam tiež robil taký výklad celého. No a vznikli asi 3 alebo 4 videá, ktoré pán Šmída umiestnil na server, no a ľudia si to podávajú. Takže list potom pokračuje. Asi som vyzeral ako pavúk kosec, lebo pán inžinier, tam je tá vodka, sama hneď ujal, prinútil ma zariadiť si analytickú váhu a postupne ma učil správne interpretovať údaje. Dôležitá bola aj regulácia tlaku prírodnou vodou Vincentkou. Dostávali sa ku mne vedomosti, o ktorých som netušil. Posledných pár dní som skončil ale na zeleninovej šťave. Na začiatku 40-dňovej hladovky to krvácalo 3 dní v kuse. Potom čoraz menej, nakoniec prestalo a už viac nekrvácalo. Dodnes. Po hladovke ma inžinier Lukášik navigoval so stravou. Bolo treba obnoviť črevnú flóru. S flórou mám zatiaľ problém, ale aspoň viem, čo s tým mám robiť. Keď si to prejdem späť, musím konštatovať, že nebyť jeho poradenstva, neviem, ako by skončila posledná hladovka, lebo o nábehu na stravu som netušil. Som presvedčený, že nádor vďaka hladovke odumrel a časom ho moje telo absorbuje a časť vyjde von. V septembri pôjdem na CT vyšetrenie a tam sa to určite potvrdí. Podľa onkomarkerov v krvi by to malo byť dobre. Toľko list, ktorý napísal pán, ktorý zostane zatiaľ v utajení a nebudeme ho menovať. Dušan, už si to začal s tým, že tam vznikli nejaké videá, že si bol na ranči. No a že vznikli tieto údaje, čiže ďalší úspešný pokus, alebo systém liečenia. Ja by som liečenia to skomentoval asi takto, Jožko. Ľudia majú, a tu to krásne vidno, takú pomerne naivnú predstavu o hladovaní. A to som zažil vážnych ľudí, ktorí sa pozreli do plafónu, povedali si, že dneska idem na hladovku, no a buď skončili do 24 hodín, alebo možno 48 vydržali. Hej. Inými slovami, potrebuješ sa pripraviť a potrebuješ naštudovať veci. Celý problém je, že ty sa liečiš. Ja ťa neliečím, ja ti len hovorím, ako ten proces vypadá, ale ty musíš vedieť správne interpretovať svoje pocity. Mm. Hej. Čiže toto nie je záležitosť, že ty sa môžeš pozerať na človeka tak, ako je bežná medicína. Ja ti vyšetrujem pečeň, ja koleno. Hej, ty musíš vidieť celého človeka a nie len jeho biologickú, ale aj psychologickú stránku. Skutočne komplex. Hej. Pretože pri tomto procese sa stretávaš s novými pocitmi, ktoré si nepoznal a musíš ich vedieť interpretovať, lebo ak ich zle zinterpretuješ, tak sa vieš dokonca až zabiť. Hej? A to je prípad tohto pána. Tam si čítal, on spravil 4 razy po 10 dní hladovanie. Hej? No ale on nemá ani predstavu, že on prešiel len tou základnou deštrukčnou fázou, že neprešiel ozdravovacou fázou a že neprešiel rekonštrukčnou fázou. On prišiel ku mne z hodou okolností na doporučenie pána Šmída, tak ja som povedal, lebo ja nerobím marketing k tomuto, nej, a ani si nehľadám, že by som chcel mať klientov. No ale keď ma požiadal, aby som mu pomohol, no tak prišiel, ale on už mal 12 dní za sebou. No a prvé, čo bolo, tak som mu povedal, že ak chce niečo, tak sa mi musí zaviazať, že taký typ analytickej váhy, ktorý, kde tie parametre ja viem interpretovať, že proste bude mať k dispozícii, či už to kúpi, požičia, mne to je jedno. No tak skutočne toto mu synovia zariadili obratom. No a ja som neveriacky pozeral, ten človek už mal byť mŕtvy. Hej. On mal 1230 kilokalórií bazálnu energiu. Tam bola otázka, že nevieš dňa hodiny, kedy ti zastane srdce. A teraz v takomto stave počas dvoch dní mu ešte dokonca pokleslo. No tak ja, tak ak chcete žiť, tak zastavte a treba spraviť fázu prechodu. No a tak, ako to tu popisuje, tak skutočne v priebehu 3 týždňov sa nám podarilo vytiahnuť túto bazálnu energiu na 1500, čo je dolná hranica. Nej? A zároveň nadobudol 10 kg svalov za 3 týždne, Jozef. Hej? Nutričným spôsobom. Hej? No ale už si dal potom poradiť, hej? A nejak takto vnímal. No a ja som ho učil skutočne, ako interpretovať tie údaje a ako optimalizovať svoj život, svoju stravu a čo robiť. Hej? Čiže asi 3 týždne sme existovali, na dennej báze mi referoval, čo robí, ako robí, a som ho tak nejak usmerňoval. No a teraz posledné 2 týždne už sme tak raz za týždeň, hej, pretože ja už ho nemám veľmi čo naučiť. No a to, čo ja u týchto klientov zisťujem, a kto mám tak nazvať klient, hej, že ako náhle je ľuďom dobre, no tak začne experimentovať. V tom režime koze bolo dobre, tak ide na lad tancovať. Hej? No. A nakedy máš problém vôbec vypáčiť z tých ľudí, čo to vlastne robia. Ja to na tých číslach vidím, hej? Že volá, čo tam nerobí v zmysle dohody. To sa ti veľmi rýchlo objaví. No a nakoniec sa dohodneme, v čom to bolo. No a vtedy zistujem, že častokrát proste buď si nevie interpretovať ten pokyn, ktorý mu dáš, alebo ide vyslovene podľa svojich rozhodnutí. No ale tam ja už neviem ani pomôcť, hej, takouto radou. No, čiže jedno, a to není prvý, hej, to by som ti vedel rozprávať celé humorné veci, hej. Keď chlap, ktorý má 17 dní po hladovke a nájdeš ho hore na komíne, sa opýta, že či náhodou sa mu hlava nezatočí a nespadne. Hej. No. Hmm. Takže to je kopec takýchto až humorných vecí. No a človek to vníma ako šťastie. Ako keby to zrazu boli malé deti, ktoré majú šťastie jednoducho. Hmm. Hej. No. Ale fakt je ten, že tak ako ja som to celé rozanalyzoval za tých dneska už asi 14 rokov, čo sa s tým zaoberám, no tak ja som zistil, že tak ako to má napísaný evangelista svätý Lukáš, že skutočne, keď naplníme tie symboly tak, ako sú tam napísané, faktami získanými vedou, no tak zrazu celé to vyjadrenie tohto zjavenia sa dá chápať racionálne. No a ako náhle ty vieru zmeníš na poznanie, no tak vieš pomôcť ľuďom, pretože vieš, čo robíš. Inými slovami, ja dneska si dovolím tvrdiť po tých všetkých štúdiách, že tento program my máme zabudovaný v našej DNAčke, že tie rozhodujúce gény, ktoré to riadia, sú sirtuidy. No a našou úlohou je aktivovať tento program. No a keďže on je v nevedomí, hej, beží nevedomo, no tak musíš vedieť správne interpretovať pocity, ktoré z toho nevedomia dostávaš. No a to, čo je dôležité, nesmieš vedomými procesmi sabotovať tento program. Hej. Však ty vieš, že ľudstvo 3000 rokov pátralo, či podstata človeka je dobro alebo zlo. Hej. A vzniklo nekonečne veľa škôl, hej, z jednej aj z druhej strany. No a nakoniec prišiel, tuším, Blaise Pascal to bol, čo vyslovil názor, že jediné, čo je prítomné v človeku, je rozpor. No a tá interpretácia je pomerne jasná, je to rozpor medzi nevedomými a vedomými procesmi. Nič inšie, hej. Čiže poviem ti príklad z medicíny. Už 100 rokov je známe, že keď chceš zvýšiť objem kyslíku v krvi, tak musíš zároveň zvýšiť objem kysličníka uhličitého, pretože je tam prísna regulácia pH. No a tebe, keď je sťažené dýchanie, no tak ti dávajú kyslík. Mm. No ja som sa pýtal, na čo mi to je? Však ja potrebujem zvýšiť najprv objem kysličníka uhličitého, aby sa z tých krvných doštičiek uvoľnil kyslík do krvi. Hej. No a riešením je dýchanie, povedzme, do sáčku, hej, alebo zadržiavanie dýchu. No. Ale tým, že ty sa dusíš, no tak tvoje vedomie chce ešte viac dýchať. Hej. No ale to som bol v šoku, že v 21. storočí, 100 rokov potom, ako Bohr tento objav spravil, volá sa tu Bohrov efekt, tebe dávajú kyslík. A čo ti to je? Hej. A to si v medicíne 21. storočia. Hej. Čiže tu je kopec vecí, kde všetko závisí na absolútnom detaile. Hej. Tvoj život závisí na absolútnom detaile, pokiaľ sa dostaneš do tých krízových situácií. Hej. No a tam je to, čo sme aj spomínali, tam je tá odvratiteľná úmrtnosť, hej, vysoká na Slovensku. Pretože tie vedomosti chýbajú. Alebo nie sú aplikované. Hej. Čiže keď pôjdeš potom na tú rakovinu, no tak to bol Seifer, to prelomová knižka, ktorá prišla s tým, že rozhodujúca časť rakoviny je v podstate metabolickou poruchou. Čiže celá táto metóda cez procesy, ktoré Biblia pozná ako veľký pôst a ukrižovanie a vzkriesenie, no tak tie sú skutočne stiahnuté na tento typ rakoviny alebo chronických chorôb. S tým, že neviem, štatistika hovorí možno 80, možno 90% všetkých. Hej. Jeden a ten istý proces. No a teraz, keď si vezmeš, tie moje merania hovoria nasledovné. Hej. Keď ja dám dokopy Jungov model komplexov, keď dám dokopy teóriu chaosu a Schollerove analýzy, no tak viem vysvetliť, čo sa vlastne deje. Hej. Ty, ak prvých 10 dní skutočne tam prevláda ten katabolický jav nad anabolickým, no tak ideš dole s váhou a ideš dole s energiou. No ale presne teória komplexov hovorí, že ty držíš komplexy v nevedomí, pokiaľ máš dostatok energie. No ale toto je dramatický pokles energie. To znamená, že zhruba na 10. deň si v najnižšom energetickom stave, no a zrazu začnú komplexy vstupovať do vedomia. Hej. Sú nepríjemné, pretože my vytvárame tie komplexy halucináciou svojich pocitov. Hej. No a vytvárame ich preto, aby sme tie negatívne pocity ako zatlmili, hej, nevnímali. Čiže ak ty chceš vyriešiť tento komplex, tak ho musíš na novo prežiť, no a to je ten nepríjemný pocit. Takto sa mi podarilo u iného kolegu, alebo už ako to nazveme, vyriešiť dokonca traumu. To bolo úplne nádherné vidieť, ako v priebehu medzi 10. a 20. dňom sa mu vyriešila trauma. Hej. Ale bez jeho interpretácie jeho vlastných pocitov by som to ja nevedel zinterpretovať, že to je trauma. Hej. Čiže ty musíš naučiť toho človeka, aby dokázal svoje vlastné pocity vyjadriť tak, aby si im rozumel. A tým pádom im rozumie aj on. Hej. Inými slovami, učíš ho seba liečbe. Hej. No a z tých objektívnych parametrov vieš povedať, v akom je stave a čo treba robiť. Hej. Čiže mne sa javí celé riešenie v tom, že medzi 10. a 20. dňom pri najnižšej energetickej hladine sa vyrieši maximum komplexov. No keď sa na to pozrieš z hľadiska sekvencie v Biblii, no tak to nie je nič inšie, iba ukrižovanie. Hej. To je sňatie tej koruny trňovej z hlavy človeka, čo je presne symbol. Hej. No a ty oslobodzuješ dušu o komplexy. Hej. No a ako náhle, a to hovorí aj Jung, že vtedy Boh rozhoduje počas ukrižovania, či dostaneš milosť a ideš do vzkriesenia. Hej. Inými slovami, či ten organizmus má ešte dostatok vlastných zdrojov, aby sa zrekonštruoval. Hej. Čiže zhruba na 20. deň prichádza prevaha rekonštrukčných procesov. No a ty zostaneš v nemom úžase, že za deň sa ti vytvorí kilo, kilo a pol svalov. Sice tuk sa spotrebováva stále, ale svaly idú hore, energia ide hore. No a to, čo som ti vravil, ten konkrétny tento pán, z 1238 vyšiel na 1500 po troch týždňoch. Hej. Čiže štatistika hovorí, že bežný človek sa pohybuje medzi 1500 až 1800 kilokalórií bazálnej energie, čo je približne 70% celkovej spotreby. Hej. No, čiže je to veľmi dobrý parameter na to, aby si po jeho zmeraní vedel povedať, či daný človek vyhovuje kritérium prežitia, hej, alebo nie. No a teraz o čo ide? My tu vidíme zvlášť u mladých športovcov, ktorí sú známi syndrom náhlej smrti. Hmm. Hej. No, to, čo v sebe máme, je systém, ktorý sa vyvinul v dobe plazov. Tento systém je určený na konzervovanie energie. No a plas bez problémov, krokodil sa ponorí pod vodu, je tam 15 minút, zastaví tlkot srdca, zastaví dýchanie, po 15 minútach sa vynorí, obnoví a žije ďalej. U človeka tento problém je v tom, že má nadstavbu nad mozgovým kmeňom, hej, alebo plazím mozgom, v podobe limbického systému a veľkého mozgu. No a pokiaľ tieto systémy nie sú 5 minút zásobované energiou, no tak odumierajú. Hej? Čiže pre človeka, keď sa spustí tento systém, tak je to fatálna záležitosť. To bol veľký objav Porgesa, ktorý zistil, že náš parasympatikus pozostáva z dvoch častí a až vtedy sa dalo pomerne elegantne vysvetliť, ako funguje trauma, ako systém, ktorý ti vie zobrať ohromné množstvo energie a vytvoriť kritický stav spustenia tohto procesu. Hej. A tú traumu si vieš z rôznych zdrojov vyrobiť. Hej? Vieš si ho navodiť znova cez fyzickú záťaž, cez psychickú záťaž, aj dokonca cez toxické látky. To znamená, že tvoja tolerancia stresového systému sa znižuje. Hej? No aj preto energetický náboj traumy je maximálny a v tom symbolickom jazyku psychológie sa volá komplex hrdinu. Hej? No, štatistika, ktorú ja ako si myslím, že je správne postavená, je, že približne 25% národa má latentnú traumu v sebe a títo ľudia potom reagujú na hrdinu, pretože ten aktivuje ich komplex hrdiny. Hej? No a vidíš to vo voľbách, hrdina Matovič mal 25%, hej? Naša hrdinka, pani prezidentka, takisto v prvom kole mala 25%. No a pán premiér Fico vždy chodil s Valaškou a s Opaskom a hral sa tam na Jánošíka, no proste hrdina. Hej? No, tak ľudia potrebujú toho, kto ich ochráni, hrdina. No, tak sme zažili Jánošika, ktorý chudobným bral a bohatým dával. No. Duša, máme tú otázku. Dobrý večer do štúdia. Chcem sa iba spýtať vášho hostia, ktorá analytická váha je podľa neho dobrá, respektíve presná. Práve som začal googliť, vyhodilo mi to strašne veľa typov. Proste by som nechcel kúpiť mačku vo vreci a ešte akú literatúru by odporúčal. Urobil som si párkrát 7-dňové hladovky a za týždeň som zhodil 6 a 7 kg. Potom som trochu nabral a hmotnosť, ale celkovo mám doteraz dobrú, tak celkom dobré výsledky. S pozdravom, Paľo. To znamená, že tam nejde asi o chorobu, tam ide len o niektoré analytické váhy, ktoré by chcel tento Palo vedieť. No a ešte tu doplňa. Tou literatúrou som myslel aj webové stránky, samozrejme, že overené a seriózne píše. Takže čo k tomu, Dušan? No práve hľadáš presnú analytickú váhu, takže Paľo, teraz chvíľočku aj ostatní poslucháči vydržte. Dušan presne hľadá, aby vám podal jasnú a presnú informáciu, aby tam nevznikli nejaké problémy alebo nedostatky. Takže čo je to tá analytická váha, Dušan, a čo hľadá? Predstav si obyčajné fitko. No. No a tam, keď prídeš, tak te vedia zmerať, aké máš hmotnosť svalov, akú máš hmotnosť kostí, koľko máš vody, aké máš percentuálne zastúpenie minerálov. Hej. No a teraz sú už aj analytické váhy, ktoré ti vedia vyhodnotiť metabolický vek. Hej, čo je veľmi vážny ukazovateľ. No a aby som našiel to, čo ja používam, to je zhruba váha za 500 eur. Uh-huh. Hej. A pokiaľ sa rozhodnem, že pomôžem niekomu, tak bez tejto váhy ja proste nie som ochotný pracovať, pretože tie moje klinické, nazvem to, parametre sú vzťahnuté práve k meraniam týchto a tieto viem interpretovať. Aha. To neznamená, že druhý nevie iné, ale ja som v tomto zmysle prakticky. No a to je jednoduchá váha, na ktorú si staneš a zmeria ťa to a vyhodí ti to rovno do aplikácie a robí ti to grafy. Uh-huh. To dôležité je, že musíš vidieť trendy. Hej? Není dôležitá len absolútna hodnota, aj tá, ale dôležitý je trend. Hej? Pretože tie parametre počas tých 30 až 40 dňov majú svoje priebehy, každé, charakteristické. Čiže ak by volakdo chcel aspoň trošku si spraviť názor, tak časť vecí som publikoval na stránke www.honors.sk v časti Veľký post. Hej, tam sa musí preklikať. A tam sú aj uvedené tie grafy. Je aj základná interpretácia celého. No ale tak, ako som to... To sú informácie spred 12 rokov. Hej. Dneska si osobne myslím, že v priebehu pol roka to budeme mať rozanalyzované už na bunkovej úrovni cez biológiu buniek, ako to funguje. A to je už úplne iná rovina, to už sa dostávame z klinickej roviny do roviny vedeckej. A verím tomu, že s ľuďmi, ktorých poznám ako špičkových odborníkov v oblasti buniek a imunológie a neviem čoho všetkého, že to dáme tak dokopy, že skutočne z toho môže vzniknúť taký pekný návod, ako pristúpiť k riešeniam. Hej. Ja osobne, povedzme, keď sa budeme baviť o Jankovi Slivinskom, hej, však on to robil pod dohľadom lekára. Problém bol, že lekárka mu povedala, keď hej, prezradíš, tak ťa zavrie na psychiatriu. Hej. No tak urobil to pod dohľadom lekára, ale lekár nevedel, že čo robí. Hej. No. A ja si myslím, že to už treba prelomiť a treba jasne povedať, ja som si vybral aj túto metódu a chcem, aby som bol tým lekárskym systémom pod dohľadom. Ja nemám tie možnosti, čo majú lekári. Hej. Čiže to je veľmi, veľmi záležitosť taká, že na jednej strane sú tu naturisti, ako bol tento pán, hej, a potom zachraňuje život, vyslovene. Alebo nájdeš riešenie, no tí ľudia proste sa boja lekárom hovoriť. Hej. A Jano Slivinský mal problém povedať lekárke, čo spravil. No. Čiže je publikácia od doktorky Partikovej. Hej. Tá je naozaj ako úvod veľmi dobrá, len tam nie sú tie praktické návody. Hej. A už určite nie sú tam väzby na psychológiu. Hej. No a to je polovica. Ty si skús predstaviť, že ja neviem, mal som jedného pána, fyzickou prácou si vyvolal traumu, a ja som musel rozhodnúť, že na 15. deň hladovania si bude dávať, keď ho to bude chytať, čiernu kávu bez cukru. Hej. A rozohnali sme to za 3 dní. No a nemu nepomôžem, on bol blízko zástave srdca. A pritom BMR-ko mal 2100. No ale keď sa dostaneš do traumy, tak tam bežia dva protichodné procesy vysokoenergeticky náročné a ten ťa vie dostať do toho bodu, kedy sa spúšťa anafylaktický šok a končí to zástavou srdca. Hej. Takže tu na, ja osobne používam váhu, ktorá sa volá Tanita RD 545HR. Hej. V Alze ju dostať dneska za 519 eur. Skús to ešte to pakovať, aby to... Čiže váha sa volá Tanita RD Roman Dušan 545HR. Hej. No, tá je elegantná v tom, že priamo v aplikácii na mobile máte zaznamenané údaje, či už diskrétne, alebo potom v grafoch. Hej, a je to vyslovene praktická záležitosť. Hej. No a pokiaľ sa beží meranie raz za 24 hodín, čo má zmysel v jednom čase približne jednu a tú istú hodinu to zmerať, aby bol ten 24-hodinový cyklus, no tak z tých grafov okamžite vidno, čo sa deje. No a táto váha, opakovane zisťujem, že mnohí ľudia po absolvovaní majú metabolický vek o 15 rokov menej, ako je chronologický. Hej. U niektorých to nefunguje, ale ako náhle je to skutočne typicky metabolická porucha. No tak to vysvetlenie je také, že epigenetické nastavenie buniek sa vracia späť. Mm-hmm. Hej. V tom je celá sranda. Pretože tento proces buď bunku vymení, alebo ju očistí temer na absolútne novú hodnotu. Hej. Čiže tu ja vidím vlastne aj to, že tento proces vie vyriešiť, keď nie všetky, tak rozhodujúcu časť vedľajších účinkov vakcín. Hej. No a tak, ako som ja naštudoval tie neurobiologické štruktúry, no tak mne sa javí, že to, čo Jung zadefinoval ako bytostné ja, Damasio ako protoself, ja neviem, pánskep tam má názov core self, no tak postupne vydefinovávajú štruktúru, ktorá sprostredkováva organizmu informácie zvonka, ale aj znútra. Táto štruktúra by mala pracovať s objemom asi 16 miliónov informácií za sekundu s reakčnou schopnosťou 20 milisekúnd. No a z týchto informácií si potom mozog vytvára informácie, ktoré vstupujú do vedomia. No a vedomie je už len obrazom o realite. To nie je realita. Hej? A preto komplexami alebo ilúziou vieš vytvoriť čosi celkom iné oproti realite a presvedčiť človeka, že toto je realita. Hej? To je to, čo vidíš u tých politikov. Médiá ti vykreslia super človeka. Ty ho zvolíš. No a príde realita a zrazu zistíš, že tá maska, ktorú vystavujú cez médiá, sa postupne deformuje, rúca, až nakoniec vidíš karikatúru človeka. Absolutne neschopného riadiť tú pozíciu, v ktorej je. Tak ich vidím veľmi veľa, keď sa dívam na tlačové konferencie jednej nemenovanej opozičnej strany. Nie len opozičnej. Pozri sa. Však vieš veľmi dobre, že som riešil dôchodkový systém. Hej? Keď sa teraz vezmu, a to je už aspoň 15-20 rokov, ktokoľvek keď sa vezme do debaty, tak zvyčajne konštatujem, slepí sa bavia o tom, kto lepšie vidí. Hej? No. Čiže to sú mohutné systémy a ja som fakt prekvapený, že tu vznikajú politické strany, ktoré nemajú tieto riešenia, pretože moja skúsenosť hovorí, že takéto systémy sa riešia od 4 do 12 rokov. To nie je, že dneska sadneš, napíšeš politický program a vieš, čo máš robiť. To vôbec nie je pravda. Lenže nikto to nechce. To je nebezpečné, aby človek volačo vyriešil. Aj. Čiže tam naši ľudia chcú viac sľuby ako to skutky. Nie, ani o tom, ale vezmi si, ako skončili, alebo ako naháňali doktora Lakotu. Hej? Ako naháňali tí ľudí, ktorí odborne sa snažili argumentovať, že vakcinovanie nie, že treba na to celkom iné riešenie. Hej? Tuším, aj profesor Hrušovský hovoril, že mal problémy. Profesor Terek, ktorý vymyslel nejaký protokol, ktorý veľmi úspešne realizoval. Myslím, že Janko Baránek s ním spravil dobrý rozhovor, len potom žiaľ bol pán profesor zomrel. Zomrel, no. Vezmi si osud ivermektínu. Veď to je nehoráznosť. Ty, keď si dáš do Google, tak ti vyjde, že pán Matovič sa liečil ivermektínom ako predseda vlády. No a on nebol schopný poskytnúť ivermektín voľne ľuďom k dispozícii. Však to je niečo nehorázne a dodnes ho nemáš u nás voľne k lekárom, hoci v Egypte prídeš, kúpiš a nemáš problém. Hej. No, a tých kecov okolo toho, čo je, od takzvaných odborníkov, však to sa nedá počúvať. A pritom Jozef, ja som to už tu spomínal raz, ja som sa liečil vodou. Kto rozumie tej modernej imunológii, no tak vie, že imunitný systém ako náhle začneš hladovať, tak do 4 hodín ti začne produkovať ribonukleázu, ktorou likviduješ vírus. Hej. Do 48 hodín sa bunky prepnú do stavu anti-age a v tomto stave už vírus nie je schopný sa množiť. Čiže ja som mal prvé 2 dni 38, druhé 2 dni 37 a do 7 dní bolo po covide. No, dal som sa zmerať, no, tak potom som dostal aj certifikát a mohol som ísť lyžovať. Hej. No, obyčajná hlúposť. Áno. No a pre bezpečnosť toto podporí živermektínom, ktorý má tú istú vlastnosť, likviduje vírusy. No a finito, je celá liečba. No. A samozrejme treba robiť prevenciu v zmysle primerane zvýšeného vitamínu D, hej, vitamínu K, magnézia, neviem čo všetko tam treba robiť, ale tu sa nerobí nič. Nič, nič, nič. Zatlka sa. No a my tu počúvame, čítame prehlásenia z našich lekárskych fakult. My čítame prehlásenia z Akadémie vied. No, to sú voláky aktivisti politickí, alebo ja už neviem čo, ale kde je tam tá odbornosť. A pritom čelia problému, že celý svet odborný dneska na tom robí a sú konfrontovaní. Ja som sa raz dostal do debaty cez Facebook so šéfom úradu a v kľude som mu povedal, máte vážne maslo na hlave. Hej. Nerobíte nič také, čo by skutočne sa dalo hodnotiť. Však ak ja ako úrad dohľadu neviem ani len zistiť, že Šukl neurobil vstupnú kontrolu liečiva a nehal napíchať ľudí, no tak ako to chcú obhajovať? Politicky. No ale to je len obhajoba mocenská. Pozri sa. A sme presne v tej korupcii, a to mám od sudcu s 38-ročnou praxou, dneska je takisto v politike, máš toľko spravodlivosti, koľko máš moci. No ak je takto postavená spravodlivosť, no tak to potom vidíme, keď je jedna partia pri moci, tak zatvára druhú. No. Keď sa druhá dostane k moci, tak rieši svoje problémy s prvou. No a spoločnosť upadá. Oni neriešia spoločenské problémy. Oni riešia mocenský boj medzi sebou. Tak toto je problém. A trpíme my, bežní ľudia. No, ale... Po krátkej pesničke zase pokračujeme. Počúvate Rádio Slobodný vysielač, počúvate Rádio Relácie Okno do duše a mojim hosťom je inžinier Dušan Lukáš, kandidát vied. Dušan, ty si v rozsiahlých analýzach rôznych spoločenských systémov, tak keď si ich robil, tak ti to umožnilo sformulovať taký vlastný názor na systém hodnôt. Sformuloval si vlastnú definíciu demokracie v jednej vete a ukázal si, že index korupcie predstavuje syntetický indikátor, ktorým je možné merať, kde sa spoločnosť nachádza na tej trajektórii medzi demokraciou a diktatúrou. Naše debaty v týchto reláciách, okno do duše, siahajú do oblasti psychológie, ale aj do niektorých ďalších výsledkov neurobiológie či sociológie, ale tvoja argumentačná báza je v rodine, teda v rovine overiteľných faktov a modelov platných pre živé systémy, akými sú model chaosu a taký komplexný adaptívny model. Myslím si, že by bolo na čím alebo vhodné otvoriť akúsi diskusiu ohľadom kultúrno-etických otázok a ako je možné konfrontovať systém hodnôt rôznymi pohľadmi spoločenského spektra. Ako je možné aj v tejto oblasti zaujať stanovisko a tieto stanovisko vyargumentovať cez overené fakty a samozrejme interpretované v primeraných modeloch. Vieme, že Reštart 21 uviedol, že snaha o zmenu ústav je určovanie ciest nášho osobného života, ale aj národa ako celku. A to vychádza, a oni vychádzajú z textu k návrhu zmien, ktorých znie. Slovenská republika si zachováva zvrchovanosť vo veciach národnej identity, tvorenej najmä základnými kultúrno-etickými otázkami. Ako je možné vnímať takéto stanovisko? No pozri sa, tá známa prúpovídka o hľadaní mačky v čiernej miestnosti hovorí o tom, že vedec ju bude hľadať so svetlom. Hej? Filozof na to svetlo už ani nepotrebuje, bude ju hľadať. Metafyzik. Aj keď vie, že tam nie je, tak ju bude hľadať. No a teológ rovno vykrikne, že ju má. No ale tu sme v práve na Slovensku. No ja tvrdím, že slovenský právnik, aj keď vie, že tam mačka nie je, tak bude kričať, že ich našiel rovno tri. Čiže tu sa bavíš o ústave ako právnom vyjadrení. No a v zmysle niektorých aj rozhodnutí ústavného súdu, no tak nech sa na mňa nikto nehnevá, mnohé z nich sú v rozpore s bežnou logikou chápania sveta. Hej. Ak sa pamätáš, bolo jedno rozhodnutie ústavného súdu k tomu, či môže byť alebo nemôže byť vypísané referendum, a už neviem, jednalo sa to o predčasných voľbách. Hej. No, tak povedali, že ústava toto základné právo nositeľa tej moci, že ho nemá. Zamietla. Hej. No, vtedy som sa bavil nejak tuším cez Facebook aj s Borisom Zalom a ten jednoznačne mal stanovisko, že je to vadné rozhodnutie, hej, alebo nález, dovolil si to povedať. Čiže ty sa nemôžeš spoliehať na to, že slovenský právnik bude interpretovať právo podľa nejakého normálnej logiky. Hej. No ja keď som sa zaoberal právom z tohto pohľadu, no tak som dostal do rúk prácu od docenta Koudelku, ústavného právnika. Volá sa to Pramení práva. Čiže to je Čech? To je Čech, to je z Brna. A on pozná naše ústavy. Tu nejde o to, tu ide o základný princíp. Hmm. A on hovorí, že sú tzv. Transcendentné zdroje práva, ktoré definuje jednoducho, že ich dal Boh. Hej? Hmm. Alebo teda, že sú to objektívne, ktoré človek nevie meniť. Prirodzené. Áno. No a potom sú subjektívne. No a samozrejme, keď je to subjektívne, no tak výsledok môže byť správny aj nesprávny. Hej? Ale objektívne môžu byť iba správne. No a ja práve pri tom, keď som zistil, že aj taký fenomén zjavenia, ako je Veľký pôst, vieš interpretovať podľa zákonov prírody, no tak do tých transcendentných zdrojov práva alebo pramenov práva som zaradil samozrejme aj zákony prírody. No a teraz máš otázku, čo všetko podlieha zákonom prírody, napriek tomu, že sme spoločnosť, a teda keď sme súčasťou prírody, tak prečo by aj chovanie tejto spoločnosti nepodliehalo zákonom prírody? No a potom máš už veľmi jednoduchú logickú záležitosť. Ako náhle formuluješ ako právnik, ako subjekt nejaký svoj názor, a pokiaľ do toho problému vstupujú zákony prírody, no tak tvoj správny názor musí, teda tvoj názor je správny vtedy, ak je v súlade so zákonom prírody. Ak nie je, no tak žiaľ, no tak je v rozpore so zákonom prírody, no a sformuloval si nesprávny. Hej? To je to, že pre mňa v systéme hodnot, potom vyjadrených v nejakom právnom systéme, podľa mňa kritérium spravodlivosti sú zákony prírody. Jednoznačne. Hej. Taký príklad, keď spadol most v Kurimanoch, no tak tam používali vo veľkom zákony fyziky, aby zistili, či skutočne bola kto zavidil, nezavidil, a táto súvisť tam bola. No ale keď prokurátor posudzoval otázku Likožrúta, čo je problém narátať do 5, no tak na 50 stránkach povedal, že zákon prírody ho nebude rešpektovať a nikto nie je vinný. To isté sa nám stalo s medveďom. Hej? Však tam sú dva zákony prírody. Jedna je zákon neurčitosti a druhý je zákon štatistickej matematiky, jasne je odvodené rizika. No a medveď ďalej zabíja a nikto nie je zodpovedný. A nikto ale nerobí kroky k tomu, aby reálne v tom zákone to bolo vyjadrené, aby tá zodpovednosť tam bola vyjadrená, aby sa riešil problém. Tu majú možno 4000 medveďov, ani Boh nevie dneska koľko, a idú odstreliť 350, čo je polovica ročného prírastku. Však to sú nezmysly, nie len vo vzťahu k človeku, to sú nezmysly vo vzťahu k prírode. Hej. Ten medveď tam narobil neuveriteľné nerovnováhy, poviem ti jednu. Zlikvidoval mravce. Mravce sú predátormi kliešťov. No a kliešte sa rozšírili a útočia na človeka a má zvýšené náklady. Je chorobno za všetko. No. Čiže ty, keď sa na to pozrieš takto ako komplexne, no tak ak sa nechováme v súlade s prírodou, no tak si vytvárame iba problémy, zvýšené ekonomické náklady a nakoniec naše ekologické systémy degradujú v hodnote 20 miliard eur ročne. A už to máme, je neuveriteľné číslo. A už máme po konsolidácii. No. Čiže my si tu jednoducho podpilujeme konár, na ktorom žijeme. No a vymýšľame také nezmysly. Ja znova poviem veľmi jednoduchý príklad. V čase, keď som ja robil kandidáta vied, tak v Nitre skúmali, aké hnojivo je najlepšie na pole. No a vyšlo im, že maštalný hnoj. Tak sme sa smiali, že však teraz každému sedliakovi nech dajú kandidáta vied. Nie? No ale my sme postúpili ďalej. My dneska maštalný hnoj spalujeme, vyrábame plyn. No a v dusle šala z plynu zase vyrábame umelé hnojiva. Geniálne. Ale oba procesy dotujeme. A takto idú peniaze von luftom. Hej, tu sú tak nezmyselné veci porobené, že by si sa divil, kde tá životná úroveň odchádza. Hej. Aj kvalita života, aj životná úroveň. To už, ja neviem, ako keby sme všetci zošaleli. Presne, ako to hovoril ten Indián Jungovi, že Indiáni majú bielých ľudí za šialencov, pretože on sa furt kde si ponáhla. On furt čo si musí robiť. Ne? A on hovorí, že on myslí hlavou. No ale ten Indián hovorí, že myslím srdcom. Rozhodujem. No a to ti je jedna zaujímavá záležitosť, že sa ti zistilo, že v srdci máme 40 000 neurónov približne a že intenzita komunikácie medzi mozgom a srdcom je taká, že prevažujú pokyny od srdca na mozog. Mm. Inými slovami, záver týchto prác je, že srdce rozhoduje. No ale čo je nepríjemné, je jedno. Keď sa meralo aktivita mozgu, tak sa zistilo, že každý človek má maximálnu aktivitu v jednom bode, ktorý je viac menej stály. No a teraz zistili, že ľudia, čo myslia pozitívne, čo je tvoja parketa, ja, no, tak majú ten bod nastavený v pravej hemisfére, mm, a ľudia, čo myslia negatívne, tak v ľavej. No a potom merali jedného budhistu, ktorý 20 alebo 30 rokov meditoval na súcit, tak ten ho mal extrémne v pravej časti. Hej. No a to je presne to, čo vytvára ďaleko zvýšenú odolnosť alebo kapacitu stresového systému. No a funguje to potom tak, že pokiaľ mozog spraví nejaké rozhodnutie, či už pozitívne alebo negatívne, tak toto rozhodnutie ide do srdca a srdce rozhoduje o tom, čo sa vytvorí z prekurzorov. Či sa vytvorí hormón rastu, to je v prípade pozitívnych emócií, alebo sa vytvoria stresové hormóny, čo je v prípade negatívnych emócií. No a výsledok je šokujúci, že keď budú dvaja ľudia v jednom a tom istom prostredí existovať a jeden bude nastavený na pozitívne a druhý na negatívne vnímanie reality, no tak ten, čo je v pozitívnom režime, tak štatisticky zistili, že žije 8 rokov dlhšie. Hmm. No u nás v oblasti pozitívneho myslenia hovoríme, ale neviem, kto to vymyslel, ale veľmi som sa s tým stotožnil a potvrdzujem tvoje slova, že pozitívna myšlienka je tá, ktorá prináša radosť. A radosť je v oblasti emócií a ide to do srdca. Takže je to veľmi, veľmi prepojené a môžeme konštatovať presne to, čo ty hovoríš, ale dneska si ty host, nie ja, takže pokračuj. No, ja som ti mal nádhernú skúsenosť, keď som zistil, že najstaršia sestra mojej mamy chápala, že my rozhodujeme srdcom. Mm. To bola v mojom poňatí nekonečne múdra, prirodzene múdra žena, hej, ktorá dokázala jednoduchými slovami. Máme tu našo, nech sa páči, hneď zapíname, kto nám volá, odkiaľ a kam? Jozef, východné Slovensko, Karpaty. Á, pozdravujem. No, ja sa chcem poďakovať pánu moderátorovi, pánu Lukašikovi, že prišiel do tejto relácie. Ja som ten, ktorý hneď v prvých reláciách vás podbudzal, pán Lukašik, a to už len z jedného prostého dôvodu, aby vás občania, aspoň podľa hlasu, Slobodný vysielač spoznali ako osobnosť. Samozrejme, študujem vašu webovú stránku Honorus a iné materiály. A chcem sa využiť toto príležitosť na opýtanie sa takýchto vecí, keďže vidím, že ste informovaní, vzdelaní. Vieme, že pán tento, ako sa volá, ekonom, čo hovorí aj česky zo Sávky. Staniek. Áno, pán Staniek. Pán Staniek radil, že vraj aj Mečiarovi, myslím ešte aj tomu Miklošovi a aj Ficovi, že aký máte vy na to názor. nepočúvali politici toho Staníka, alebo ten Staník mal také názory, aj také vízie a také poradenstvo, že to bolo vôbec nepripustné, to je jedna vec. A druhá vec je, ako vidíte v súčasnosti, ako by som to nazval, ako možné riešenie, čo sa týka, aby ľudia zase nespadli, povedzme, do nejakej pasti alebo ideológie toho právnika, ako sa volá, no teraz mi zase vypadlo meno, čo má videá na YouTube, lebo ľudia ho nepoznajú, hej, že vraj to bol bývalý právnik nejakých týchto Zoro Kolár. Pastianov. Áno, áno, ja ho neodsudzujem, ja žiadneho človeka neodsudzujem, neposudzujem, ale mám veľmi obavy z toho, že ľudia na Slovensku buď zlúpostní, nevedomosti idú z extrému do extrému. Takže otázka na Staníka, bol on zlý rádcom politikov, alebo politici boli takí zlí, že vôbec nič z toho, čo on presadzoval. A ako by bolo možno presadiť proste riešenie, alebo aj vaše riešenie. Ja by som si osobne vás zobral normálne za poradcu ekonomických vecí, takto dôchodkovej reformy, čo som si tam naštudoval na osobe vojstranie honoru za tak. Tak skúste odpovedať. Ďakujem vám pekne. Dúfam, že budete prichádzať na budúce. Ďakujeme veľmi pekne. Sme radi, že nám ste nám zatelefonovali, prajeme vám príjemný večer a zostaňte nám verní a počúvajte nás aj naďalej. Takže Dušan, otázka tam bola ohľadom pána Staneka. Ako to vnímaš ty? No, pán Stanek má skutočne veľmi pekný pôsobivý prejav v tých rôznych videách a v reláciách, no ale vieš, jednotliví ministri sú zodpovední za svoj rezort. A to není také jednoduché prejsť do všeobecnej formulácie, ktorej rozumie bežný človek, do riešenia, ktoré povedzme vyhovuje zákonu, má svoju ekonomickú hodnotu a má aj spoločenské riešenie aj daného systému. No, ja poznám práce pána Staneka skôr v tej rovine nejakých takých vizionárskych úvah. No a nevidel som, že by mal praktické riešenia. Hej. Ten problém je, že až keď prejdeš praktickým riešením, tak zistíš, čo to znamená. Ja som si to odžil v Tesle Rádku, kde sme vyvinuli ústredne a sme ich aj implementovali a skutočne úspešne, ale to bola drina neuveriteľná, čo sme tam odrobili mnohí, celá partia, ktorú som viedol. No a teraz niečo podobné riešim v Košiciach, kde my tam máme budovu, ktorá dneska spĺňa kritériá, ktoré chce Európska únia v roku 2050. Inými slovami, je to budova, ktorá spĺňa kritériá Green Dealu, nekonečne dneska kritizovaného. Hej. No, ale vyriešili sme tam aj problematiku odolnosti voči horúčavám, vyriešili sme problematiku odolnosti voči vírusom. Hej. Čiže tá budova dneska má takú charakteristiku, kde ja si overujem svoje myšlienky. Čiže ak si chce volakto na kohokoľvek spraviť názor, tak nech sa pozrie na jeho konkrétny produkt. To je kritérium, hej? Nie je to, čo budem rozprávať. Mnohé, povedzme, tie prejavy pána Staneka sú skutočne také, že tam je standing ovation, hej? Ľudia sú nadšení. No ale mnohé má charakteru, že najprv vykreslí skutočne alarm, tú predstavu a následne dáva zázračné riešenia. No ale kde sú? Ja nechcem ísť do detailov, ale zažil som niektoré momenty pôsobenia pána Staneka, no a neuplatnil sa. Hej, to je realita. A nepoznám stránku, kde by rozobral problém tak, že by som videl, ako treba na to celé riešenie ísť. To som nevidel. Hej. Čiže on je skôr v tej analytickej rovine takých systémových, ale nekonkrétnych riešení. Hej. Skôr Vieš, teraz je kopec komentátorov, jeden povie to, druhý ho skomentuje, tretí skomentuje toho, kto skomentoval, no a teraz si to vyťahujú a navzájom to koluje, recykluje, no a kto to vie povedať príťažlivejšie tomu, no tak, hej. No ale ty potrebuješ veci kvantifikovať. Bez kvantifikácie to nejde. To nemáš predstavu, čo to bol za ťažký výpočet, kým sme zvládli sociálny systém a dôchodkový systém. No ale dodnes je platné riešenie, hej, a to je už 25 rokov. To, čo som sa bavil naposledy s Borisom Zalom o LGBTI, no tak som mu ukázal na modeloch, ako to funguje, a že z tých troch možností, ktoré spoločnosť má, to znamená postaviť sa represívne, tolerantne alebo podporovať LGBTI, no tak na faktoch viem ukázať, že nemá zmysel podpora LGBTI. Že tá tolerancia, tak ako bola v našej spoločnosti zavedená, že to je presne to riešenie, ktoré tu nám má byť. Hej. Samozrejme, nebudeš robiť represiu. Hej. Ale krásne sa dá ukázať, že podpora LGBTI komunity bude viesť k ekonomickým škodám, spoločenským škodám. No a prečo máme cez nejakých hysterických fanatikov, ktorých už je aj dneska v parlamente dostatok na túto tému, prečo to máme podporovať. No a vezmi si, Šimečka jednoznačne už v roku 2021 chcel povinné očkovanie. Vieš, čo by to bola za katastrofa v spoločnosti? No a teraz títo nevzdelanci tu nám presadzujú volačo, čo nazývajú progres, ale to neprechádza testami znalostnej krivky. To sú všetko len nejaké idei, ktoré nie sú otestované v praxi a je jasné, že vykrikovanie, že to je sloboda, tak ja tvrdím, že to je anarchia. Ja ako som šokovaný, že táto spoločnosť platí takýchto krikluňov, hej, v PSK, však si vezmi, že Odor bol Kaníkovou pravou rukou pri druhom pilieri. Mm-hmm. Bez problémov ti viem ukázať, že mi chýba 18 miliard. Není žiaden problém. A nikto to nerieši. Títo ľudia naďalej sú super platení zo štátu a trepu somariny. Ešte môže byť aj dokonca predseda vlády. No tak prosím. Takto sme dopadli, Jozef. No tak jeho platí teraz Európska únia, ale v podstate... Ale však to sú naše peniaze. Jasné. OK. Dobre, toľko odpovede na náš otázku, nášho poslucháča. Sme radi, že ste sa ozvali. Dušan, dostal si veľmi zaujímavú ponuku, že môže byť ekonomickým poradcom, alebo aj človekom, ktorý je veľmi uznávaný. A tuším, že Jozef sa nám ešte ozve a môžete sa dohodnúť aj na nejakom prípadnom stretnutí, kde by si mu vysvetlil pár vecí, o ktoré by mal záujem. Dobre, Dušan, naša relácia, verím, že nie je posledná, seriál našich relácií, zase pomaly končí, máme posledných 5 minút. Takže čo by si chcel ešte povedať na záver k tejto téme? A máme tu pripravené množstvo otázok, takže môžeme sa dohodnúť, že po nejakom čase sa znovu k tomu vrátime a môžeme v týchto kultúrno-etických otázkach pokračovať a rozobrať ich detailnejšie, pretože je naozaj o čom. A ty si človek, ktorý vie o tom veľmi zaujímavo a fundovane rozprávať. Takže nech sa páči, máš pár minút na to, aby si uzavrel túto našu dnešnú debatu. No osobne si myslím, že tie systémy skutočne, tak ako to píšu v Reštarte, cez ústavu sú prepojené aj na zdravotný systém, sociálny systém a celá existenciu spoločnosti. No len ja mám jednu výhradu k tomu materiálu. Nie je podložený rozbormi. Mne sa to javí len ako v tej rovine filozofickej, možno teologickej, lebo však tam kritizujú nejaký ten katolicizmus. No ale dneska vieme povedať, že dokonca texty v Biblii sa dajú vysvetliť cez zákony prírody a že sú platné. To znamená, katolícka viera nie je jediná, ktorá pracuje s Bibliou. Hej. Čiže riešiť to len všeobecným prehlásením sa mi javí ako veľmi, veľmi povrchná záležitosť skôr v rovine propagandy. No a je to príliš vážne, aby neboli porobené primerané rozbory. Nakoniec samotní autori hovoria, že treba, aby odborníci sa pustili do tejto tematiky. Hej. Čiže to ich prehlásenie, že sa jedná o ústavný prevrat, je veľmi silným prehlásením. No a to umožňuje práve to, že ten náš slovenský právnik môže mať na jeden a ten istý problém aj 10 názorov. No, no. Tak to proste nejde. A to je to, čo Zoro Kolár hovorí v tom každom dovedku, hej, že skutočne je už potrebné urobiť poriadok aj v systéme moci a že tá interpretácia práva musí byť v zmysle logiky, duchu toho zákona a nemôže to byť svojvoľný výklad človeka, ktorý je majiteľom moci. Áno, že by mali odstúpiť. Tam to vždycky na záver povie. Odstúpiť a hovorí o disciplinárnom a o trestnom konaní. Hej. A to si dáva záležať na každom videu. Tak ja čakám, že skutočne tu už nezostane kameň na kameni, pretože ak máme platiť konsolidáciu a 5 miliardy ide v tom systéme, v druhom 2 miliardy, no tak Bože dobrý, tak na čo je takýto štát? Takže tak, vážení poslucháči, na čo je takýto štát? No odpoveď si na túto otázku dajte všetci a my možno ešte nejaké odpovede na podobné otázky nájdeme s tým, že inžinier Dušan Lukášik, kandidát vied, určite navštíví našu reláciu Okno do duše v Slobodnom vysielači a ja osobne sa veľmi teším na to, že budem môcť s ním zase podebatovať na rôzne témy a hlavne na to, že vy nás tu počúvate a budete počúvať, že nám napíšete, alebo zatelefonujete tak, ako sa aj dnes stalo. Dušan, ešte raz ďakujem ti veľmi pekne za tvoju návštevu. Som rád, že si prišiel a teším sa zase aj na budúce. Pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem príjemnú dobrú noc. Príjemnú dobrú noc a ja vám všetkým a dovidenia o 2 týždne. Na vlnách rádia Slobodný vysielač prajem príjemné prežitie dnešného večera a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.